سورۃ الشعراء یہ آیت نمبر 224 کے اندر یہ ذکر آئے گا. والشعراء یتبعهم الغاوون, شعراء جو ہے یہ گمراہ بھٹکے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں, اسی سے اس کا نام رکھا گیا, یعنی وہ سور جس کے اندر لفظ شعراء استعمال کیا گیا ہے. اس کی 227 اس کی آیات ہیں اور 11 اس کے اندر رکوع ہیں. اس کی 227 اس کی آیات ہیں اور 11 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات اس کے 1279 1279 یعنی 1279 اس کے اندر کلمات ہیں, اور حروف 5540 اس کے اندر حروف ہیں. سورت کا نمبر 26 ہے, نزول نمبر 47, اس سے پہلے 46 سورتیں نازل ہو چکی تھیں, 47 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. موضوع اس کا وہی مکی سورتوں والا ہی ہے, یعنی مکی سورتوں کے تقریبا موضوع آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں. مثلا حق واضح ہو گیا ہے تو یہ زید کی وجہ سے نہیں مانتے, یہ لوگ جو منکرین ہیں حق بالکل واضح ہے, زید اور تعصب کی بنا پر یہ نہیں مانتے, اور اسے معجزہ کا بہانہ بناتے ہیں, فلاں معجزہ ظاہر کرو تو مانیں گے, فلاں ظاہر کرو تو مانیں گے, ورنہ معجزہ یہ تمام آ چکے ہیں, معجزات مانگتے ہیں, آفاق کے معجزات ان کو کافی نہیں ہے, دیکھیں پوری زمین کے اندر کتنی ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, اگر ماننا ہوتا تو یہی نشانیاں ان کے لیے کافی تھی. اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ اور ان کے ساتھ ساتھ کئی انبیاء کے واقعات بھی ساتھ سنائے گئے کہ دیکھو ہٹھ درمی کرنے والی زد اور تعصب کرنے والی قوموں کا انجام کیا ہوا, ان سے عبرت حاصل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسمین تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں, آپ اپنے نفس کو کہ یہ کوئی ایمان نہیں لانے والے. آپ اتنے پریشان نہ ہو, اگر وہ نہیں مانتے تو نہ صحیح, تو آپ نے آپ کا کام ابلاغ, ہمارے ذمہ حساب, اس لیے آپ پہنچا دیں, حساب ہم خود لیں گے. ہمدردی کے یہ آپ جو ہے ہجرت سے یہ موضوع کو لے کر ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے یہ درمیانی دور کی, یعنی نبوت کے درمیانی دور کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے. موضوع اس کا اسی انداز کا, درمیانی دور سے مراد مثلا نبوت کے پانچویں سال سے لے کر چھٹے ساتویں آٹھویں, یہ اس کو درمیانی دور, پہلے ابتدا سے لے کر پانچویں ہجری تک یہ ابتدائی دور, اور اس کے بعد دو تین سال کا یہ درمیانی ہے, اور آخری نویں اور دسواں سال یا یہ آخری دور ہے. تو معلوم ایسے ہوتا ہے یہ درمیانی دور ہے, موضوع ایسی ہے, باقی ان کے بارے میں کوئی تحقیق اور حتمی چیزیں نہیں ہیں. موضوع کو دیکھ کر یہ اندازہ ہے کہ یہ درمیانی دور کیوں ہے. اللہ تبارک و نفس کا اللہ یکون مومنین, شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک ہی کرنے والے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اے نبی اتنا غم نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو روگ لگا لیں, کوئی بیماری لگا لیں, دن رات اچھی آنکھوں سے آنسو, دل کلک رہا ہے, پریشان ہے, کوئی مان نہیں لاتے, وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں آپ اتنے اپنے آپ کو غم نہ لگائیں. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ, اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے ایسی کوئی نشانی, فظلت اعناقهم لها خاضعین, تو ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی. اگر ہم چاہتے کہ جبرن ہم نے ایمان ان سے منوانا ہی ہوتا, ہم کوئی ایسا عذاب لیتے کہتے مانو بنا ہی آتا ہے عذاب. اور جس طرح بنی اسرائیل پر سور پہاڑ کو اٹھایا نا, پہلے نہیں مانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے سور پہاڑ اٹھایا کہ مانو بنا ہی آتا ہے, مانتے بھی پھر اللہ نے ہٹایا. ان پر بھی مکے کے یہ پہاڑ جو ہے اوپر اٹھائے جاتے, دیکھا کیسے مانتے ہیں, لیکن ایسا ایمان ہمیں منظور نہیں ہے, یہ جبرن ایمان یہ نہیں ہمیں قبول. اگر ہم چاہتے تو نازل کر دیتے ان پر آسمان سے کوئی نشانی, فذلت اعناقهم لها خاضعین, ہو جاتی ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والی. ما یاتی من ذکر من الرحمن محدث, نہیں آتا ان کے پاس ذکر رحمان کی طرف سے نیا, محدث یہ صفت ذکر کی, ان کے پاس کوئی نیا ذکر رحمان کی طرف سے نہیں آتا، الا کانوا عنہ موردین، مگر یہ اسے اعراض ہی کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیا حکم آئے، نئی آیت، نئی صورت آئے، یہ آگے سے اعراض ہی برتتے جا رہی ہیں، اسے انکار ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، تحقیق جھٹلایا، تکذیب کی انہوں نے، ان قریب آ جائیں گی خبریں ان کے پاس جو وہ استہزاء کرتے رہے، ان کے استہزاء کی خبریں ان کو پتہ چل ہی جائے گا، مطلب دنیا میں دین کے غلبے کی وجہ سے، کفر کی شکست کی وجہ سے ان کو حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج قريب، اچھا مانگتے ہیں کہ معجزہ دکھلاؤ پھر مانیں گے، تو یہ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں، یہ معجزات سے کوئی کم ہے؟ ایک ایک چیز کو دیکھیں کیا نہیں دیکھتے اتر زمین کی کتنی اگائی ہے ہم نے اس کے اندر، نباتات کتنی اگائی ہے اس کے اندر، من کل زوجن کریم، ہر چیز کے عمدہ عمدہ جوڑے اگا دیے۔ ان فی ذلک لآیات، یہ بھی بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثر المؤمنین، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے ہی نہیں۔ ایمان لانا ہو تو ایک چیز ہاتھ دہائی دے رہی ہے، پانی ایک، مٹی ایک، سورج ایک، کوئی نیلے پھول کے، پیلے پھول کے، سبز پھول کے، کیسا پھول، کس کا کڑوا ذائقہ، کس کا میٹھا، کس کا ہے، جیسے بابا جی فرما رہے تھے کہ مرچیں بھی وہاں سے اگتی ہیں، وہاں سے مرچ اگی ہے، وہاں سے خربوزے اور کھکریاں لگی ہوئی ہیں، اور عام جٹ زمیندار ایسے کرتے ہیں نا، مرچوں کے اندر وہ خربوزے اور کھکریاں لگا دیتے ہیں، ایسے دیکھا نا، تاکہ مرچوں کا پودا تو اوپر نکل جائے گا اور نیچے جو پھٹے وغیرہ کھکریاں نیچے رہیں گی، مرچوں کا انتہائی کڑوی منہ کو لگائے تو سی سی کرتے رہتے ہیں دو دن، اور نیچے خربوزے پڑے ہوئے میٹھے، کیسا اس کا نظام ہے، خربوزہ گول سا ہے اور ساتھ ہی ایک کھیرا پڑا وہ لمبا تلنگا سا ہے، ساتھ ہی ایک تار پڑی ہے وہ اتنی لمبی ہے، پانی ایک، تمام چیز ایک، خربوزہ گول مٹول تو تار لمبی چڑھیں گی، کس کا یہ نظام ہے، یہ ہے نا کاریگر، اور مرچ انتہائی کڑوی اور خربوزہ جو میٹھا، اور کوئی خربوزہ کڑوا زہریلا بھی، وہ اسی طرح چھوٹے چبڑ ہوتے ہیں، پہلے کچے ہوتے ہیں کھائے تو کڑوے، بہت کڑوا، تھوڑے دوسرے دن پک جائے تو میٹھا، اور مٹھاس کہاں سے آ گئی، ہے کہ ہے پیچھے ذات، نظام چلانے والی کہ ذات ہے۔ وما كان اكثرهم مؤمنين، اکثر ان میں سے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، وان ربك لهو العزيز الرحيم، بے شک تیرا رب وہ غالب اور رحم کرنے والا۔ اج ہم چند انبیاء کے واقعات آپ کو سنا دیں، بتلایا جا رہا تھا کہ تم کسی معجزے کے منتظر ہو، حالانکہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے، یہ جو مطالبات کرتے ہیں یہ حق کو، حق کی تحقیق کے لیے مطالبات نہیں کرتے، صرف ایک کٹ حجتی کے لیے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیسے واضح نشانیاں اور آیات لے کر آئے، ہر طرح کا حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے نہ مانا، تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے ہزار دلیلیں ہوں، ہزار علامتیں ہوں، وہ ماننے کے قریب نہیں ہوتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھیے کہ فرعونیوں نے کس طرح حق واضح ہونے کے باوجود انکار کر دیا تھا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آؤ یا جائیے قوم ظالموں کی طرف، ظالم قوم کی طرف چلیے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، اور ان کو کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں، قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے میں ڈرتا ہوں کہ میری تکذیب کر دیں، کہ میری بات سننے سے پہلے ہی میری بات کی تکذیب کریں، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، تنگ تنگ گھٹن محسوس ہوتی ہے میرے سینہ میں، تنگی محسوس ہوتی ہے میرے سینے میں، اور نہیں چلتی زبان میری، زیادہ فصاحت اور بلاغت سے میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اس لیے بھیج دیجئے رسالت میرے بھائی ہارون کی طرف بھی، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، کیونکہ وہ بات کرنے میں بڑے فصیح اور بلیغ، بڑے احسن انداز میں بات کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے اوپر ایک قصور بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل ہی کر ڈالے۔ کہ ان کا قبطیوں کا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو ان کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے اتفاقاً ایسے ایک گھونسا لگایا جس کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے مصر کو چھوڑ کر مدین کے اندر چلے گئے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میرا، میں نے ایک ان کا قصور بھی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی کا بہانہ لگا کر میری دعوت سننے سے پہلے وہ مجھے کہ قتل نہ کر دیں۔ قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں، قتل کرنے کی جرت یہ نہیں ہو سکتی، بس جائیے میری آیات کے ساتھ، بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں، ہم سنیں گے وہ کیا کچھ کہتے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَا، جائیے فرعون کی طرف، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر آخر میں یہ کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ان بچاروں کو 400 سال سے غلام بنا رکھا ہے، تو اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کو چھوڑو، اپنی آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہنے لگا فرعون کیا نہیں تربیت کی ہم نے تیری اپنے اندر، سینا ایفی منزلنا، اپنے گھر میں رکھ کر تیری تربیت نہ کی تھی، ولیدا اس حال میں کہ تو چھوٹا بچہ تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، تو ٹھہرا رہا ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال تو اپنی عمر کے ہمارے اندر ٹھہرا رہا، بعد نے کہا کہ 18 سال، بعد نے کہا کہ 30 سال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر تربیت میں رہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کیا تو نے اپنا وہ فعل جو تو نے کیا تھا، اور تھا تو نہ شکری کرنے والوں میں سے، احسان فراموش کرنے والوں میں سے، اتنا کچھ ہم نے تیرے ساتھ سلوک کیا، آخر کا تو ہمارا ہی آدمی قتل کر کے بھاگ گیا، تو کتنا نہ شکر آدمی تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نعمتوں پہ نہ شکری کرنے والا کہ ہمارے ہی اتنا کچھ ہم نے کیا تو ہمارا ہی آدمی قتل کیا، پھر الٹا یہ کہ ہمیں آ کر یہ سمجھانے لگا ہے تو ہماری یہ حکومت کو ہلا کر اپنا ایک جا سکہ جمانا چاہتا ہے، تو تم بڑا نہ شکر آدمی ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے کیا تھا وہ کام جب کہ میں لا علم تھا، مجھے علم نہ تھا، ٹھیک ہے اس وقت میرے پاس علم نہ تھا، تو لا علم کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، اور ویسے بھی میں نے کوئی قصدن ارادہ تھا تو اس کو قتل تھوڑا کیا تھا، میں نے تو اتفاقا اس کو چھڑوانے لگا اور زیادہ ہی جوش دکھلاتا تھا، تو میں نے ایسا سے ایک گھونسا لگا دیا، تو مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی جان پہلے ٹخنوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، میرا ایک گھونسا لگا تو الٹا ہو کے جا گرا، اس کے اندر میں نے کی ارادہ تم قتل تھوڑا کیا، نہ میں نے کیا ایسا ہتھیار استعمال کیا جو قتل والا ہو، ایسے گھونسے کے ساتھ بھی آدمی مرا سکتے ہیں، اس لیے وہ اتفاقا کام تھا، اس لیے تم اس کا مجھے تانا دیتا ہے۔ وہ پہلے زمانے کی لا علمی کی وجہ سے آدمی نے کام کیا ہے، تو بعد میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے دیا، علم دے دی، سمجھ دے دی، پھر اب وہ پہلے زمانے کی بات جو ہے، پہلے دور کی بات کا اس کو تانا دینا، تو نے وہ پانچ سال پہلے کام کیا تھا، دس سال تو نے یہ کیا تھا، آج یہ بن گیا، یہ بھی حماقت ہوتی ہے. ایک آدمی پہلے بے دین تھا، اس کو دینداری نہیں تھی، وہ داڑھی منڈواتا تھا، شلوار نیچے تھی، سودی کاروبار، رشوت، تمام کچھ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دے دی، وہ تمام نیک صالح آدمی بن گیا، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پہلی صف کا وہ نمازی ہے، اذانے بھی کہتا ہے. اب اس کو تانے دینا، تو پہلے ایسے ہوتا تھا، آج یہ بن گیا، اس کی تو اس آدمی کی طرح ہی ہوگی بات. کہ کوئی پہلی کلاس کا بچہ جو ہے، جب وہ پہلی کلاس میں لکھتا ہے تو ٹیڑھے میڑھے سے الف با، اس کی الف بیچاری، اس کو کئی درانتی کی طرح دندے پڑے ہوتے ہیں، با بھی کس طرح ہوتی ہے، جیم بھی عجیب طرح ہوتی ہے. تو کوئی آدمی اس کی پہلی کلاس کی کچی پکی سی وہ کاپی راف چھپا کر رکھ لے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، میٹرک پاس ہو جائے اور بہترین اس کی لکھائی بن جائے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ بھی میں کاتب ہوں، پینٹر ہوں، کسی نے کوئی بورڈ لکھوانا ہے، اشتہار بینر لکھوانا ہے، مجھ سے لکھوائے، تو یہ آدمی اٹھے اور اس کو دس سالہ پرانی کاپی لا کر اس کے سامنے کھول کر کہے کہ یہ کیا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، میری لکھائی بڑی ہے، میں فلاں لکھ دیتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. آج سے دس سال پہلے کیا کرتا تھا، یہ دیکھو تیری الف کو کتنے دندانے پڑے ہوئے ہیں، یہ با دیکھو کیا بنائی ہے، جیم کیسے ہے. آج کہتا ہے کہ میں بڑا کاتب بن گیا، میں بڑا فنکار بن گیا، قلمکار کا بن گیا. یہ دس سال پہلے کیا تھا؟ اب بتلائیے، یہ جو تانا دینے والا، کاپی جو چھپائی اس کی، اب لا کر سامنے لا کر اس کو تانے دیتا ہے، تمام کے تمام اس کو بیوقوف کہیں گے. تو جس نے اپنی کمزوری دور کر لی، اپنی کوتاہیاں دور کر لی، تو اس پرانی غلطیاں اس کو یاد کرا کے تانے دیتا ہے. اسی طرح ایک آدمی پہلے اس کے دینداری نہیں تھی، وہ کئی اس کے اندر غلطیاں تھیں، آج اس نے دور کر لی، اس کو تانے دینا، تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس طرح کہ فرعون کا کام تھا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے وہ کام کیا تھا جس وقت میں بھی ضالین میں سے تھا، جب میں بھی تیرے طرح تھا نا، مجھے علم نہیں تھا، نبوت نہیں ملی تھی، میں لا علم تھا، کیونکہ تربیت تو نے کی تھی نا، تیرے گھر میں تربیت کی، اثر تو وہی ہونا تھا، مجھے تانے دیتا ہے، کہ اس لیے میں نے اس وقت کیا تھا جب مجھے علم نہیں تھا. یہ علم سے مراد یہ نبوت والا علم. ففرات معصوم یا قصدن انہوں نے قتل کیا، تو تب تو ان کو کوئی ہو، یہ تو ایک اتفاق ایسے تھا، دو لڑ رہے تو چھڑانے لگے، اور زیادہ ہی وہ ٹنگڑیاں رہتا سی، تو انہوں نے ادا ماریا، الٹا ہو کے جا کے. ظالم سے مراد کہ نبوت کا علم نہیں تھا، نبوت کا علم مجھے ملا ہوتا تو پھر تو میری ایسی بھی غلطی ہے، پھر بھی مجھے تانا دیتا. نبوت ملنے کے بعد مجھے ملی ہوتی تو پھر ایسی جو غلطی ہوتی پھر بھی دیتا. ایک تو یہ کہ اس وقت مجھے نبوت کا علم بھی نہ ملا تھا، پھر یہ ایک اتفاقی بات ہے، تو اس کا مجھے تانا دیتا ہے. ففرار تو منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما. بس میں بھاگ گیا تم سے جب ڈرا تم سے، کہ مجھے پتا چلا کہ تم میٹنگ کر رہے ہو، میرے خلاف کاروائیاں کرنے والے ہو، پھر میں یہاں سے بھاگ بھی گیا. وَوَحَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو عطا کی مجھ کو میرے رب نے حکمت، دانائی کی باتیں. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ نعمت ہے جس کا تو احسان جتلاتا مجھ پر، اور یہ کہ تو نے غلام بنائے رکھا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو 400 سال سے نسل در نسل در نسل بیچاروں کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اور ادھر مجھے 4 دن روٹی دے دی ہے، اس کا بڑا فکر ہو گیا. اور پھر ساتھ یہ بات بھی کہ تو نے میری جو تربیت کی ہے، اس کا محرک پیچھے کون تھا؟ یہ تمہارے ظلم تھے، تم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، وہ اسی نتیجے سے میری والدہ نے ڈرتے ہوئے دریا کے سپرد کیا، اور چلتا چلتا بہتا بہتا میں تیرے محلات کے پاس آ گیا. اگر یہ تمہارا ظلم سے تم نہ ہوتا تو کیا میرے والدین مجھے میری تربیت گھر میں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ تھا جو میں تمہارے گھر میں پہنچا. اگر نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ہاں تربیت پاتا. اب احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے پینے کے لیے دیا، تجھے فلاں دیا. اور یہ نعمت جس کا تو احسان جتلاتا ہے مجھ پر, اور یہ کہ غلام بنائے رکھا تو نے بنی اسرائیل کو, اب جو موسیٰ علیہ السلام نے ٹھوک کے جواب دیتا منہ کے چگ بگل اپنی, اب جلدی سے موضوع بدل لیا, اب وہ تو بات کوئی نہ آئی, اب جلدی سے موضوع بدلا ہے. قال فرعون وما رب العالمین, فرعون کہنے لگا رب العالمین کون ہے, بات ہے چل کون سی رہی, اب جلدی سے کس بات کی طرف آ گیا. کہنے لگا اچھا اچھا اس بات کو چھوڑ, وہ جو تو نے آ کر کہا نا کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں, وہ کون ہے رب العالمین؟ رب العالمین تو میں ہوں, تمام مصر کی نہریں میرے کنٹرول میں ہیں, تمام معیشت کا نظام میرے ہاتھ میں ہے, تمام کو خوراک میں دیتا ہوں. آج یہ نسل دار نسل آ رہے تھے نا, جو بھی مصر کا حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی یہ اب وہ نہیں تھا, وہ اس کا باپ تھا, یہ اس کا بیٹا ہے. اور اس کی دلیل بھی انہوں نے یہ دی ہے کہ پیچھے اس نے کہا تھا کالا علم نربک فینا ولیدا, کیا نہ تیری کیا نہ تھی ہم نے تربیت کی تیری اپنے اندر. اگر وہ فرعون خود ہوتا تربیت کرنے والا تو وہ کہتا کہ میں نے تیری تربیت نہیں کی, تو یہ اس نے نہیں کی تھی بلکہ اس کے باپ نے کی تھی, تو یہ کہتا تھا تو نے ہمارے اندر تربیت پائی نا, جیسے میرا باپ میری تربیت کرتا تھا اس طرح تیری بھی. بعض نے یہ بھی کہہ دیا, لیکن وہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس کی اولاد نہ تھی, تو واللہ عالم. قال فرعون وما رب العالمین, کہا فرعون نے رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما, کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب جو آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان ان سب کچھ کا رب وہی, ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. قال لمن حوله الا تستمعون, کہنے لگا فرعون جو اس کے ارد گرد حواری بیٹھے تھے حواریوں اور درباریوں کو, کہنے لگا وہ کیا تم سنتے نہیں, دیکھو بھی دیکھو کیا کہتا, تم نے سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی اور رب ہے, دیکھو کیسی باتیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے ایک ضرب اور لگائی, تالا ربکم ورب آبائکم الاولین, کہا رب تمہارا اور رب تمہارے ابا و اجداد پہلوں کا بھی. جو وہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی تیرا بھی رب, تمہارے ابا و اجداد تمام کا رب. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, فرعون کہنے لگا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو ہے دیوانہ, استحزاء کے طور پر کہا نا, وہ جڑا تمہیں رسول بنا کر بھیجے گا نا, تو رسول آیا بیٹھا یہ ہے دیوانہ, بھی ہم کیا بات کرتے ہیں, تو جلدی سے وہ اپنے مشن اپنی بات کو بار بار دہرا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوہا گرم ایک اور لگائیں تاکہ ٹیڑھا ہو ہی جائے, بلکہ گرتی دیواروں کے ایک دھکا اور ہی دیں تاکہ اچھی طرح ان کو پتا چلے. کالا رب المشرق والمغرب وما بینہما, رب جو مشرق کا اور مغرب کا, وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ان کا بھی, تو اتنی حکومت ایک مصر کے لے کر بڑا چوڑے خاں بنا ہوا ہے, میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو مشرق کا مغرب کا اور اس کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے. ان کنتم تعقلون, اگر ہو تم عقل کرتے کرنے والے, اگر نہ سمجھے تو تم بے وقوف ہو گئے, اگر سمجھ گئے تو باقی تم عقل مند ہو جاؤ گے. قال لئن اتخذت الہ غیری لاجعلنک من المسجونین, جب دلیل نہ آیا ایسے لوگوں کو, پھر انہوں نے کہا ایک آخری حربہ تھا ڈنڈا, پھر ڈنڈا ان کا ہوتا ہے اور تو کوئی دلیل تو آتی نہیں ہے, پھر وہ ڈنڈے پر ہی آ گیا. کہنے لگا اگر تو نے بنا لیا کوئی الہ میرے علاوہ میں ضرور کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے. قال اولو جئت کبھی شے مبین, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر سے میں لاؤں کوئی واضح دلیل بھی, میں واضح دلیل لے کر آؤں تو پھر بھی. قال فأت به ان کنت من الصادقین, کہنے لگا لا اگر ہے تو سچوں میں سے, دکھلا تو کیا دکھلانا چاہتا ہے. فَأَلْقَا فَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, پھینکا انہوں نے اپنی لاٹھی کو اچانک وہ سوبان تھا ازدہا تھا واضح واضح طور پر بہت بڑا سانپ. تو سوبان پیچھے بھی بتلایا پیچھے ایک جگہ حیا کا لفظ آیا تھا یہاں سوبان کا اور آگے ایک جگہ جان کا لفظ آئے گا. تو حیا مطلب سانپ کو کہتے ہیں چھوٹا ہے بڑا ہے کیسا بھی ہے اور جان کہتے ہیں کہ جو باریک اور پھرتیلا ہو بڑا تیز دوڑنے والا. اور سوبان کہتے ہیں ازدہا بہت بڑا سانپ. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جو ہے اس کے اندر تمام خوبیاں تھی کہ وہ سوبان یہ بہت بڑا ازدہا بھی تھا جسم کے اعتبار سے اور دوڑنے کے اعتبار سے وہ جان بڑا پھرتیلا تیز رفتار تھا. ایک معجزہ یہ دکھلایا اور دوسرا سانپ اور بھی. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ اچانک وہ بالکل سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے ایسے ہاتھ تک کے نکالا اور چمکنا شروع کر دیا. اب فرعون دائیں بائیں دیکھے کہ اب کیا بنا. وہ جو دائیں بائیں وزیر بیٹھے تھے ہواری بیٹھے تھے ان پر اثر ہو رہا تھا. تو واقعی یار یہ تو عجیب و غریب چیزیں دکھلا دی ہیں. کون سے نہ وہ تو آگے آئے گا نا وہ آگے اب دکھلایا وہ آگے کہے گا کہ آؤ مناظرہ کر لو آگے تو شروع ہوگا. تو یہ مختلف جگہ پر آتا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا نا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم کہنے لگا سرداروں کو جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے بے شک یہ تو جادوگر ہے جاننے والا. کہنے لگا متاثر نہ ہو جانا اس سے یہ تو تمام جادو ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تعمرون ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ پس کیا تم مشورہ دیتے ہو. بڑکایا ان کو پتہ تو چل گیا کہ مجھ پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے اور باقی لوگوں پر بھی لیکن اب ایک ہاتھ استعمال کیا تو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے یہ حکمران بنے گا. جب کسی کو کہے کو تیرے گھر سے نکالے گا تیری زمین سے تو اس کا خون جو خود کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ان کو آمادہ کیا اس بات پر اور ساتھ یہ بھی تو مشورہ دو تم کیا کرنا چاہیے تاکہ تمام کہیں گے کہ بادشاہ سلامت ہمارے مشورے سے چلتا ہے اس لیے یہ ہمارا بڑا کیا رکھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں. تو یہ بھی اپنے ساتھ ملانے کے ایک انداز ہوتا ہے نا مرضی اپنی لیکن مشورہ ایسے دوسروں سے لے لینا یہ بھی ایک ڈھونگ ہوتا ہے کہ دوسروں کا اپنا ہم خیال دوسروں کا اپنے ساتھ رکھنے کا. تو کرنی تو تھے اپنی مرضی سی لیکن اندر سے ہلا ہوا تھا کہنے لگا ہاں بتلائیے کہ مشورہ تمہارا کیا ہے. کالو ارجے واخاؤ بس فل مدا ان حاشرین کہنے لگے مولت دیجئے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیجئے شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے. بس اب یہی ہے کہ جیسے یہ دکھلاتا اس طرح ہم بھی اپنے پروفیسر اکٹھے کر لیتے ہیں تو مقابلہ ہو جائے. شہروں کے اندر اعلان کرنے والے بھیجو جتنے شہروں کے اندر ہیں ماہر عملیات وہ تمام اکٹھے ہو جائیں. یا تو کا بالکل سحار علیم لائیں وہ تیرے پاس ہر جادوگر جاننے والا بہت بڑا بڑا چھوٹے چھوٹے جادوگر نہیں بڑے بڑے جو ماہرین ہیں ان کو لے کر آئیں. معلوم اکٹھے کیے گئے جادوگر معلوم دن کے وقت کے لیے. ساحرہ تو جمع ساحر کی تو جتنے بھی ماہر جادوگر تھے تمام کے تمام اکٹھے کیے گئے. تو ان کی احادیث میں کوئی تعداد تو نہیں آتی کہ کتنی تھی البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ 12,000 جادوگر اکٹھے کیے اور بعض نے کہا کہ 17,000 اور بعض نے 19,000 کہی ہے اور بعض نے 30,000 بھی کہے اور ایک اور 80,000 کے بارے میں. کیونکہ مصر کے اندر جادو تو ایک عام چلتا تھا اس دور میں ہر گھر میں جادوگر یہ تو ایک پیشہ بنا ہوا تھا. تو اس لیے بہت بڑی تعداد جب جادوگر تو بےچارے چوانیاں اکٹھی کرنے کے لیے کوئی یہاں مجمع لگایا کوئی وہاں مجمع لگایا. جب ان کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت ہمیں بلاتا تو تمام ننگے پاؤں پمپ میں بھاگے کہ ہم جائیں جب ہم جائیں گے کامیاب ہوں گے تو ہمیں بھی انعامات ملیں گے. 80,000 بس اکٹھے کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، معلوم دن کے وقت کے لیے، اور پیچھے وضاحت آ چکی تو وہ دن عید والا ان کا دن تھا. وکیل للناس هل انتم مجتمعون، کہا گیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہونے والے ہو، مطلب کہ تم بھی اکٹھے ہو، عوام کو بھی کہا گیا کہ جادوگر تو آئے ہی آئے، باقی تماش گیر جو ہیں وہ بھی تمام کی تمام اکٹھے ہو جائیں. جب بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو کہ کیا تم بھی اکٹھے ہو گئے، مطلب کہ حکم ہوتا ہے کہ تمام اکٹھے ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر ہوں وہ غلبہ پانے والے. مقصد یہ تھا کہ ہم اتنے ہو جائیں گے اس کا پریشر ہمارا اس پر پڑ جائے گا جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے گا، ہمارے اتنے جادوگر اور اتنی عوام، تمام پولیس فوج ہماری، تو یہ خود اس پر روب اور دبدبا چھا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا. مقصد یہ تھا کہ تمام کو اکٹھا کیا جائے. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئنا لنا أجرا، جب آ گئے جادوگر کہنے لگے فرعون کو کیا ہمیں بھی کوئی اجرت ملے گی؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر ہوں ہم غلبہ پانے والے. جادوگروں کی نظر چوانیوں اور شانیوں سے آگے جاتی نہیں، بڑا مجمع دکھلائیں گے، بڑا جمایا، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہیں وہ وہاں کپڑا بچھا دیں گے، یار ایک ایک روپیہ میرے بچوں کے لیے پھینک لو. جادوگروں کی یہ نظر ہوتی، بادشاہ نے بلایا ہے تو نہ بھی مطالبہ کریں تو ان کو پتہ نہیں کیا کچھ دے گا. آتے کہنے لگے جناب ہمارے بھی روٹی پانی ان پانی کا بھی انتظام ہوگا. ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غلبہ پانے والے ہوں. قال نعم وانکم اذا من المقربین، کہا فرعون نے ہاں ہاں بے شک تم تو اس وقت میرے بڑے مقرب ہوگے. ناظم، نائب ناظم، ایم پی اے، ایم اے نے تمام سیٹیں تمہاری، تم نے میری حکومت کو بچانا ہے تو تمام کو تمہیں ملے گا. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصيهم، پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. وقالوا بعزت فرعون، کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں. فرعون کی قسمیں اٹھا کر کہنے لگے آج غلبہ ہمارا ہی ہمارا. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، پھینکا موسا علیہ السلام نے اپنا آقا، اپنی لاٹھی، اچانک وہ نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے، ان کے تمام جھوٹے پلندوں کو ایک بار ہڑپ کر لیا. فالقي السحرۃ ساجدين، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، ایسے جیسے نے گردن سے پکڑ کر کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو. یعنی دلیل اتنی کبھی، دلیل ہاتھ اتنا واضح ہو گیا تو مجبور لاچار ہو گئے سجدے میں گرنے میں. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ایمان لائے ہم رب العالمین کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. فرعون بیٹھے بیٹھے دیکھے کہ یہ کیا بنا، پہلے پھر ایک ادھر ایک موسیٰ اور اس کا بھائی تھا، تو اب تو میرے ہی 50-60-70 ہزار جو میں مقابلے کے لیے لایا تھا وہی تمام کے تمام اس کے حامی بن گئے. قال آمنتم لعلہ قبل ان آذن لکم، کہنے لگا کیا تم ایمان لائے اس پر پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا. فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پتا چل گیا یہ تمام پہلے پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، تم تمام شاگرد اکٹھے ہوئے ہو، پہلے اس کو بھیج دیا بھی ایسے ایسے جانے کی وجہ سے یہ پروگرام رکھا جائے گا، یہ مقابلہ رکھا جائے گا اور ہم تمام دنیا کے سامنے ہار جائیں گے. جب ہم ہار جائیں گے تو اس کی کامیابی ہو جائے گی، اس طرح ہم اس کی حکومت کو شکست دے کے ہم اپنی حکومت بنا لیں گے. اب مجھے پتا چل گیا تمہارا کیا پروگرام ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت میں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں مخالف سمت میں کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور سولی دوں گا تمہیں تمام کو، ایک ایک کھجور کے درختوں کے اوپر، چوٹیوں کے اوپر تمہیں یہ سولی دی جائے گی. قالوا لا دائر انا الى ربنا منقلبون، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں. کہنے لگے پھر کیا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اب زیادہ سے زیادہ کرے گا تو ہماری روح نکل جائے گی، جان ہی نکلے گی نا، ایسے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. زہرا یہ مصدر سمائی ہے، زارا یہ زیرو سے، کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. انا نتم ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو یہ تما رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ معاف کر دے ہم کو رب ہمارا، ہماری خطائیں. ان کنا اول المؤمنین، اور یہ کہ ہو جائے ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، فرعونیوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم بن جائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے چلیے میرے بندوں کو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، بھیجا فرعون نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے. آج بات ایسے آتی ہے تقریباً تمام کو، کیونکہ تمام کا یہ جو مسلمان ہوئے تھے تمام کو اس نے یہی کیا تو وہ کیا ہوگا. مزاحمت اب کیا کریں، یہ 50-60-70 ہزار ہوں گے اور ادھر سے پوری پوری فوجی ہیں، پورے کے پورے پتھر کتنے ہیں. اب آپ کہیں کہ ایک 50 ہزار بھی آدمی اکٹھے ہو جائے اور حکومت کا خلاف کریں تو مخالفت کر سکتے ہیں؟ ادھر فوج ہے، پولیس ہے، اختیارات ہیں، وسائل ہیں، ادھر نہ ہستے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. زیادہ زیادہ کہیں کہ دو برسٹ ماریں گے تمام کو، لائیں کھڈے لگا دیں گے. کون نانا ارادہ نے کیا ہے پھر آگے؟ یہ تمام واقعہ اختصار کیا جا رہا ہے نا، درمیان کا تو پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے گزرتے رہے، یہ اختصار کیا جا رہا ہے. بھیجا پھر آؤں نے شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے، اس نے شہروں کے اندر تمام پولیس کو، فوج کو دوبارہ اعلان کیا کہ تمام کی تمام اکٹھی ہو جائیں. ان ہاؤلا شرزمت ان کا لیلون، یہ کب بھیجا؟ جب تمام کے تمام ہاں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے ہیں، نکل گئے تو پھر صبح دیکھا کہ وہ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کو پہلے سے بھی زیادہ فکر ہوگی. پھر اس نے اعلان کیا کہ جتنی فوج ہے، جتنی پولیس ہے، جو کچھ ہیں، جتنے رضاکار ہیں، تمام تمام ادھر پہنچ گئے، تمام کو اکٹھا کر کے کہنے لگا. بے شک یہ تو لشر ذمتن، البتہ جماعت ہے تھوڑی سی، یہ ہیں تھوڑے سے لیکن ہمارے ناک میں دم کر دیا انہوں نے. وَإِنَّمْ لَنَا لَغَائِذُونَ، بے شک وہ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں، تھوڑے سے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں. میں کہتا تھا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، چلو اندر سے کانپ رہا ہے، لیکن اوپر اوپر وہ گیدڑ بکتیاں لگ رہی ہیں، ہیں تھوڑے سے، میں کہتا چلو کیا کہنا ہے، ہیں تھوڑے سے تو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اب پھر ہمیں اس سے دو ہاتھ کرتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، بے شک ہم تمام تو تمام بڑے ہوشیار ہیں. حاضرون کے دو معنی، ہوشیار، ہوشیار کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کہ یعنی کہ پتہ نہیں ہے، ہم ایک منٹ میں ان کو ایسے کر دیں گے، یہ ایسے کرتے نا، دیکھنا تین گھنٹے میں یہاں کیا ہو جائے گا، جی تین گھنٹے گزر گئے، لے شام تک ہی دیکھنا کیا ہو جاتا ہے، شام گزری، تین دن کے اندر یہاں کوئی نہیں رہے گا، تین دن گزر گئے، تین دنوں کے بجائے تین مہینے کے کئی سال، تو کیا ہو گیا، یہ بس ایسے ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعُونَ حَاضِرُونَ، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم ایک منٹ کے اندر یہ طے و بالا کر دیں گے. اور حاضرون کا دوسرا معنی تھا خطرہ محسوس کرنا، یار ہم ان سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اگر یہ یہاں سے نکل گئے اپنی جا کے حکومت بنا لیں گے، اپنے ایک مضبوط فوج بنا لیں گے اور دوبارہ پہ ہم پر حملہ کریں گے، اس لیے ان کو یہاں سے دبانا چاہیے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، نکالا ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے، وَكَنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور عزتوں والے مکانوں سے. تمام کے تمام، پوری فوجیں، پوری پولیس، تمام کے تمام، چھوٹے بڑے کرنل جنرل تمام نکلے پیچھے. اب اللہ تعالیٰ سے ایسے نکالتا ہے، تاکہ ان کے محلات بھی بچ جائیں میرے بندوں کے لیے اور ان تمام کو ختم تباہ و برباد بھی کر دیے جائے. تو ایسے نکال کر لاتا نا اللہ تعالیٰ. کہاں لایا؟ کسی کو پہاڑوں کے اندر پھنسا دیا, کسی کو ریگستانوں میں پھنسا دیا. کذالک معاملہ ایسے ہی ہوا. وأورثنا بنی اسرائیل, اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو. حاضمیر بال کہتے ہیں کہ جو اقتدار ہم نے فرعونیوں کو دیا تھا وہ بنی اسرائیل کو دے دیا. یہ اقتدار کی طرف جاری ہے کہ جس طرح فرعون کو جو اقتدار دیا تھا وہ فرعونیوں والے اقتدار پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا. اس وقت پہ تمام علاقے کے حکمران جو بنی اسرائیل رہے. اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مصر کے اندر باقی رہ گئے تھے, تو جب وہ تمام کے تمام نکل گئے تو پھر بعد اقتدار اور حکومت ان کی ہو گئی تھی. اور بعد نے یہ بھی کہا کہ اس وقت نہیں, کئی عرصے بعد یہ بنی اسرائیل جو دوبارہ مصر میں آئے تھے, یہ طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوئے, تو ان کی حکومت پورے کے پورے علاقوں پر تھی. تو اس اعتبار سے وہ تمام کے تمام علاقے آخر کار اسی دور میں نہیں, کوئی دوسری نسل میں تیسری نسل میں یہ تمام بنی اسرائیل کے تحت ہو گئے تھے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, پیچھا کیا انہوں نے سورج نکلنے کے ساتھ ہی. ادھر سے سورج نکل رہا تھا, انہوں نے تمام میں اپنی فوجوں کو کسا اور بھاگنا شروع کر دیا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ, جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ پیچھے آ رہے ہیں, وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی, ہم تو پائے گئے جناب, آگے پانی پیچھے آگ, کہاں جائیں گے. قَالَ كَلَّا إِنَّمَا يَا رَبِّي سَيَهْدِينِ, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور رہنمائی کرے گا. إِنَّمَا يَا رَبِّي, میرے ساتھ رب ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے تمام کے ساتھ, کیونکہ قوم پر اعتبار نہیں ہے, ان کا ایمان جو ابھی ڈاواں ڈول لیے اور آگے جا کر دیکھ لیں میدان کی کے اندر کیا کرتوت دکھلائے انہوں نے. اس لیے اپنے بارے میں زمانہ دی کہ میرے ساتھ رب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کیا کہا تھا, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے, وہ غارے سور کے اندر جب چھپے ہوئے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتا تھا کہ ابو بکر کا ایمان خالص اور پیور ایمان ہے. فَأَوْحِنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ماری لاٹھی کو سمندر پر دریا پر. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, چنانچہ اسی طرح انہوں نے لاٹھی کو مارا, پس وہ پھٹ گیا, دریا جو پھٹ گیا یعنی وہیں ٹھہر گیا, پس ہو گیا ہر حصہ سمندر کا. قطعود العظیم, بڑے پہاڑ کی طرح, جس طرح برف جمی ہوتی ہے, صرف پہاڑ کا جم گیا, پانی وہاں کا وہاں بالکل خشک ہو گیا. وأغلقنا ثم الآخرين, اور قریب کر دیا ہم نے وہاں دوسروں کو, پیچھے جو آ رہے تھے فرعونی ان کو بھی وہاں قریب کر دیا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين, نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ سے تمامی کو. ثم اغرقنا الآخرین, دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین, اس واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت اور نشانی ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. فإن ربک لهو العزیز الرحیم, بے شک تیرا رب غالب رحم کرنے والا.